NPO Radio 1. 7 uur. Dielke Teertstra. Het NOS Radio 1-journaal. Een hele goede morgen op deze zaterdag 10 februari. Grote zorgen over de situatie in Rafah, in de Gazastrook. Het laatste toevluchtsoord voor meer dan 1 miljoen Palestijnen. Premier Netanyahu van Israël wil dat iedereen wordt geëvacueerd. Ik praat zo met Save the Children. En de verkiezingswinst in Pakistan is ook opgeëist door oud-premier Khan. Nu een overzicht van het nieuws. Marnix Ampersen. Goedemorgen, Marnix. Goedemorgen, Dielke. De Pakistanse oud-premier sprak zijn achterban toe via een AI-videoboodschap, omdat hij in de gevangenis zit. Medestanders van Khan kregen bij de verkiezingen de meeste stemmen, maar omdat zijn partij eigenlijk niet mee mocht doen, kunnen zijn parlementsleden geen regering vormen. Officieel is de partij van oud-premier Sharif daarmee de grootste. Khan spreekt er schande van dat Sharif er al van uitgaat dat hij opnieuw premier wordt. In Arnhem is vannacht brand uitgebroken op een boot waar asielzoekers worden opgevangen. De brand ontstond rond 2 uur in de keuken van het schip en was uren later onder controle. De boot werd ontruimd, net als een andere opvangboot aan dezelfde kade. De honderden bewoners zijn opgevangen in het stadskantoor. Het is onduidelijk wanneer iedereen weer terug mag. De oorzaak van de brand in Arnhem is nog niet bekend. Demissionair minister Ollongren van Defensie zegt dat er wat haar betreft geen limiet zit aan de wapensteun voor Oekraïne. In Met het oog op morgen noemde ze het belangrijk om Kiev blijvend te steunen. Dat is volgens haar ook in het belang van de veiligheid van Nederland. Ollongren vindt het belangrijk dat er daarom genoeg geld wordt uitgetrokken voor Defensie. Verder haalde ze hard uit naar PVV-Kamerlid Pol, die afgelopen week in de Tweede Kamer zei dat de steun aan Oekraïne een provocatie is richting Rusland. Rusland heeft gisteravond laat de Oekraïnse stad Kharkiv bestookt met drones. Volgens lokale autoriteiten werd een tankstation geraakt. Daarna brak een grote brand uit. Er viel zeker 1 dode. 14 woningen in de buurt gingen in vlammen op en tientallen mensen moesten hun huis uit. In een dorp niet ver van Kharkiv werden volgens de autoriteiten ook een ziekenhuis en een restaurant geraakt door drones. Het grootste chemieconcern ter wereld trekt zich terug uit de Chinese regio Xinjiang. Het bedrijf BASF zou betrokken zijn bij misstanden tegen Oeigoeren. Duitse onderzoeksjournalisten melden dat medewerkers van het Chinese partnerbedrijf van BASF samen met Chinese ambtenaren huisbezoeken hebben afgelegd bij de Oeigoerse bevolking. Human Rights Watch zegt dat die bezoeken bedreigend waren voor de zwaar onderdrukte moslimminderheid. Na deze berichtgeving besluit BASF nu om de partnerbedrijven versneld af te stoten. Tennister Arantxa Rus is uitgeschakeld in de kwartfinales van het WTA-toernooi in Roemenië. Ze verloor een partij van ruim 3 uur van thuisfavoriete Anna Bogdan. Als Rus de halve finales had gehaald, stond ze voor het eerst in haar carrière in de top 40 van de wereldranglijst. Bij een eindzege had ze naar plek 32 kunnen stijgen. Het weer nog, plaatselijk nog wat regen, maar die trekt vrij snel weg naar het noorden. Daarna blijft het een groot deel van de dag droog. Vanmiddag is het tussen de 11 en 14 graden. Vanavond vanuit het zuiden opnieuw regen. Ster. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile. Zo, dat is chill! Hey, en we hebben ook een lichtbad! Ah, ik zei toch dat het een topdeal was! Wil je ook een nachtje heerlijk crashen voor een habbekrats? Voor de beste hoteldeals en meer, check je socialdeal.nl. Beleg bij Bridgefund en ontvang tot 5,25% vaste rente. Erop uit in de voorjaarsvakantie? Ontdek de beste deals en meer op socialdeal.nl. Ja, ga maar eens even rechtop zitten. Want als je nu Lotto-abonnee wordt, maak je direct kans op 25.000 euro. En je krijgt 25 euro cadeau. Dus ga snel naar Lotto.nl en word abonnee Lotto. Spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Vanavond eten wij uitgekookt. Met heerlijke verse groenten, gekruide aardappels uit de oven en gebakken kabeljauw met een romige witte wijnsaus. Geniet van een wereld vol smaak. Maaltijden vers bereid door chefs en in 4 minuten op tafel. Ontdek het zelf en bekijk het menu op uitgekookt.nl. Ook je huis voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Internationaal wordt bezorgd gekeken naar de situatie in Rafah. Die stad in het zuiden van Gaza is voor veel Palestijnen een laatste toevluchtsoord. Maar volgens de Israëlische premier Netanyahu is Rafah ook het laatste bolwerk van Hamas. Hij wil dat er op korte termijn troepen heen gaan voor wat hij noemt een enorme operatie. En de mensen in Rafah moeten daarom worden geëvacueerd, aldus Netanyahu. De VN onderstreept juist dat de mensen in Rafah beschermd moeten worden. We are extremely worried about the fate of civilians in Rafah. I think what is clear is that people need to be protected, but we also do not want to see any forced mass displacement of people, which is by definition against their will. We willen niet zien dat mensen worden gedeporteerd, zegt de VN-woordvoerder. Ook hulporganisaties maken zich grote zorgen. Volgens Save the Children betekent een Israëlische inval in Rafah een dodelijke val voor ruim 1 miljoen burgers en kinderen. En ook een einde aan de hulpverlening. Juliette Verhoeven van Save the Children komt met enige regelmaat in de Palestijnse gebieden. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom zou dit een einde betekenen aan de hulpverlening? Dit is een einde aan de hulpverlening omdat de meeste hulp via het zuiden van Gaza, via Rafah, naar binnen komt. Als gewelddadige militaire operaties zal plaatsvinden, is deze toegang niet meer mogelijk. Daarnaast wordt de meeste hulp ook vanuit Rafah gecoördineerd. Dit is dan ook niet meer mogelijk. En ook hulpverleners lopen gevaar voor hun eigen leven en kunnen niet meer hun werk uitvoeren. Dus dan heeft u het niet alleen over een einde aan de hulpverlening in Rafah, maar in de gehele Gazastrook? Ja, omdat de meeste hulp vanuit het zuiden van Gaza binnenkomt. Ja. Hoe is de situatie van mensen in Rafah nu? Nou, de situatie is nu al eigenlijk heel erg slecht. Er wonen meer dan 5 keer zoveel mensen in Rafah als voorheen, voor 7 oktober... Er zijn nu meer dan 80% van de mensen in Gaza zijn op de vlucht. Het merendeel zit in het zuiden van Gaza, in Rafah. Zijn al meerdere keren op de gedwongen om te vluchten, om naar andere plekken te gaan. Er is een groot tekort aan voedsel, water, medicijnen. En er vinden ook nog steeds bombardementen plaats in het zuiden. En Israël wil nu dus dat die mensen vertrekken. Maar waar kunnen die mensen naartoe? Ja, eigenlijk kunnen ze nergens naartoe. Er is geen enkele plek veilig in Gaza. Ze kunnen niet naar Egypte, want die grens zit gewoon potdicht. Ze kunnen niet terug naar Centraal Gaza, want daar wordt nog flink gevochten. Daar is het te gevaarlijk. Daar zijn geen voorzieningen. En alles is verwoest, de infrastructuur en de huizen. Dus de kans is eigenlijk heel groot dat mensen gedwongen worden om via de kuststrook toch een beetje meer naar het noorden te gaan. Maar ja, daar zijn ook geen voorzieningen. Daar hebben we het over stukken strand waar mensen geen sanitaire voorzieningen hebben, waar geen infrastructuur is, waar wij ook niet kunnen komen met onze hulp. Nee. Op dit moment is er dus nog wel hulp, hè? Ook van Save the Children. Wat kunnen jullie daar doen? Ja. In Rafah op dit moment, wat wij nog kunnen doen, is in ieder geval het geven en uitdelen van voedsel en voorzieningen, zoals hygiënekits, aan mensen die in tenten leven of aan gezinnen die op straat leven. Maar dat is natuurlijk ook erg minimaal. Ja. Dus u zegt het is erg minimaal. Jullie uiten je zorgen natuurlijk. Maar zijn er nog meer dingen die jullie op dit moment kunnen doen? En dan niet per se op de grond misschien, maar in een oproep of contacten die jullie hebben? Ja, dat is. We hopen dat premier Rutte, die zal aanstaande maandag naar Israël afreizen. En we hopen dat hij en ook andere landen zoals de VS zoveel mogelijk druk gaan zetten op Netanyahu en zijn regering om niet deze militaire operatie te gaan doorvoeren. Wat echt nodig is, is een permanent staakt het vuren. En volledige toegang ook voor hulpverlening. Op dit moment komt er maar een klein beetje hulp binnen. Het wordt nog steeds tegengehouden aan de grens van Rafah. De grensovergang Kerem Shalom is niet open. En mocht hulp naar binnen komen, is er ook geen toegang naar het centrale gedeelte van Gaza of het noordelijke gedeelte van Gaza. En deze toegang moet echt mogelijk gemaakt worden. De VN heeft al aangegeven, zonder toegang van hulp is dat een schijn van een oorlogsmisdaad. En daarnaast roepen we ook eigenlijk alle landen op om hulp aan de UNRWA te hervatten. Mm-hmm. En eigenlijk ook zo snel mogelijk op te schalen. Heel hartelijk dank, Juliette Verhoeven van Save the Children. Voor veel mensen is het kopen van mooie carnavalskleding elk jaar weer een dure grap. Carnavalvierders kiezen steeds vaker voor tweedehands boerenkielen en andere outfits. Dat merken bijvoorbeeld kringloopwinkels en verkoopsites. Petra van Buren heeft in Tilburg een pop-up winkel met alleen maar tweedehands carnavalskleding. En over een gebrek aan klanten heeft ze niet te klagen, zag verslaggever Jeroen Schutijzer. Waar bent u naar op zoek? Een leuk pakje voor carnaval. Alleen ik weet niet precies wat. Iets leuks. Dit ziet er wel heel warm uit. Dat lijkt me wel heel fijn. En er zit een capuchon op, dus... Volgens mij een Eskimo-pak. Is dat nou voor het eerst dat u op zoek gaat naar tweedehands carnavalskleding? Ja, eigenlijk wel. Ja, ik ben niet zo'n carnavalster van thuis uit. Alleen ik heb nu een dochter van 4. En die vindt het toch wel leuk om te gaan. Ja, dan vind ik wel dat ik ook iets leuks aan moet doen. Het is waarschijnlijk maar voor één dagje. Als ik dan 30, 40, 50 euro uit moet geven, dan vind ik best duur dan. Deze is 10 en deze is 7,50. Dus 23,50 alsjeblieft. Wens er maar heel veel plezier van. Dankjewel. Fijne carnaval. Doei. Is dat voor u? Nee, gelukkig niet. Heeft u al een outfit? Altijd hetzelfde. Hè? Eigenlijk een soort subtropisch netpak met flamingo's erop. Daar gaat overheen een soort panterjackie. Daaronder zit een trainingspak. En is dat allemaal gloednieuw of is dat tweedehands? Dat is allemaal zo'n beetje verzameld en gekregen in de loop der tijd. Ja. U koopt niet elk jaar wat nieuws? Nee, zeker niet. Nee, is helemaal niet nodig voor die paar dagen. U vindt het wel leuk? Nou, het hoeft voor mij niet per se, nee. Die indruk kreeg ik al een beetje. Ja, hè? Vandaag ga ik als visser, we slaan ik aan de haak. Ik hou wel niet van vis, maar wel van mosselsmaak. Ik had er nog nooit van gehoord. Zie je dat ik tweedehands carnavalskleren? Ik vind het een heel goed idee. Waarom? Omdat carnaval doe je meestal maar één keer aan en dan doe je het eigenlijk weer niet meer. En het jaar erop wil je misschien weer iets anders. En zo kan het weer gebruikt worden. Ja. Nieuwe kleding, ja. Ja, is heel duur. Ja, ik ga het niet meer doen. Het is veel te duur. Dus dit is een uitkomst? Dit is een hele goede uitkomst, Ik denk wel dat je elk jaar iets anders aan wilt trekken. Je wilt er niet elk jaar hetzelfde uitzien. Dat is op een gegeven moment ook niet meer leuk, hè. Het is elk jaar een nieuwe verrassing voor jezelf. En daarom is zo'n winkel ook zo goed. Het is niet duur, iedereen kan het betalen, elke keer iets nieuws. En heb jij een kostuum aangehad die je niet meer leuk vindt, kan je het hier naartoe brengen. Dan wordt iemand anders er blij van. Petra van Buren, u heeft hier een pop-up store in Tilburg. Klopt. Ziet u dat tweedehands carnavalskleding in is? Dat begint steeds meer in te komen, ja, inderdaad. Hoe komt dat? Omdat het kwaliteit is en goedkoop. Wat bedoelt u met kwaliteit? De kwaliteit van vroeger. Toen de carnavalskleding gemaakt werd, tegenwoordig is de carnavalskleding niet meer zo van de kwaliteit. Oh, kunt u wat laten zien? Ja hoor. De ouderwetse kielen, die zijn allemaal van katoen. Tegenwoordig is het allemaal van nylon. Dus één keer en het scheurt al. gaat veel langer mee. Dit is al heel oud. Dat is de kwaliteit waar ik het over heb, ja. En dan de prijs, hè? Speelt ook in deze tijd. Ja, zeker weten. Nou, voor een kilo betaal je 5 euro. Dat is goedkoop in vergelijking met andere carnavalskleding. Daar doe ik het voor, mensen blij maken. Mensen hebben niet meer zoveel geld, heel veel mensen. Ze willen toch gaan carnavallen natuurlijk. Ja. Als ze dan een goedkoop carnavalsoutfitje kunnen scoren, dan kunnen ze ook nog een drankje pakken. Mensen zeggen niet van, nou ja, het is allemaal zo duur, ik doe dit jaar even niet mee. Dat gaat niet gebeuren, denk ik. Is dat voor uzelf, mevrouw? Voor mijn zoontje. Hij wil graag clown zijn. Dit is hartstikke mooi, hè? Geel-groen. Dat vind ik ook, ja. En ook goedkoop. Het is maar voor één keer, hè? Ik ga niet 60 euro geven, die is maar toch één keer per jaar. En de kinderen groeien hartstikke snel. NPO Radio 1. 16 over 7. Dit is tot 8:30. Het NOS Radio 1-journaal. Op 1 stond in het teken van het overlijden van oud-premier en CDA-politicus Dries van Agt. De gasten blikten terug op zijn leven. Fotograaf Vincent Mensel maakte in de tijd van Van Agt veel foto's in Den Haag. En hij vond hem toen vooral een eenzame man. 'S Avonds laat werd Mensel gebeld door Van Agt. Vincent, ik weet dat je nog in Den Haag loopt. Hoe hij dat wist, weet ik niet. Maar hij zat op het departement van Justitie. Heb je zin om een sigaartje met me te komen roken? Dus ik ben naar het departement gegaan. En ik ben toen bij hem binnengelaten. En hij zat daar in die donker. Het was ook een donkere kamer. Met een enkel lampje. En toen heb ik daar met hem. Ik weet niet of ik een borreltje heb zitten drinken, maar we hebben in ieder geval samen een sigaartje zitten roken. En dat heeft diepe indruk op mij gemaakt. En toen dacht ik, waarom ben je niet thuis? Waarom ben je niet bij Eugenie, waar je het altijd over hebt, hè? Dat het huis zo belangrijk is. Voormalig D66-leider Jan Terlouw werd na zijn politieke carrière goede vrienden met Van Agt. Hij herinnert zich hem als iemand die moraliteit in de politiek bracht. Al die problemen keek hij, wat zijn de morele argumenten hierbij? Drie van Breda, is het moreel verantwoord om zijn levenslang opgesloten te houden? Is het moreel verantwoord om mensen op grond van die en die argumenten op te pakken enzovoort? En dat heeft hij altijd gedaan tot het einde aan toe. Moraliteit was voor Dries enorm belangrijk. Meerdere gemeenten krijgen het niet voor elkaar een nieuwe burgemeester te vinden, meldt Nieuwsuur. Het komt voor een deel doordat burgemeesters steeds meer moeten doen en te weinig ambtelijke ondersteuning krijgen. En ook bedreigingen spelen een grote rol, vertelt de commissaris van de Koning in Noord-Holland, Arthur van Dijk. Ja, nou, helaas zien we het openbaar bestuur natuurlijk veel vaker, want hoeveel politici in Den Haag worden ook niet bedreigd en hebben persoonsbeveiliging. Dat is een serieus issue en ik vind ook dat daar veel aandacht voor moet zijn, dat die burgemeester toch een soort van speerpunt is in onze samenleving. De spanningen nu tussen burgemeesters en burgers gaan vooral over de opvang van asielzoekers. We hebben nu een spreidingswet. Eigenlijk de meeste burgemeesters waren voor die spreidingswet. En dat is eigenlijk logisch, want zij waren als burgemeester verantwoordelijk om namens die minister plekken te zoeken voor asielopvang. Maar de gemeenteraad wilde niet altijd. En de samenleving ook niet. En dan sta je als burgemeester wel met een taak dat ligt op jouw schouders om dat te gaan oplossen. En langs de lijnen en omstreken stond stil bij carnaval. Op meerdere plekken in Nederland wordt dat feest nu gevierd. En naast alle optochten en mooie pakjes is bier voor veel mensen belangrijk. En we hoorden het net al, het wordt allemaal steeds duurder. De prijs van dat drankje is behoorlijk gestegen dit jaar. Vooral in Eindhoven, in Lampengat. Daar betaal je voor een biertje gemiddeld €3,70. Volgens Ruud Bakker, voorzitter van de Eindhovense afdeling van Koninklijke Horeca Nederland, heeft dat verschillende oorzaken. In januari zijn de loonkosten 9% gestegen. Ja, dan hebben we ook nog de accijns, de alcohol, zeg maar. Nou, dat was ook alweer 4 cent. Nou ja, dan heb je nog de huren, die toch wel afgelopen 2 jaar tussen de 14% en 4% zijn. Ja, en wat we ook niet moeten vergeten, alle kosten die in Eindhoven door de ondernemers zelf gedragen worden voor het beveiliging, alle plannen. En ook het schoonmaken, dat hoort wel bij taken van de ondernemers zelf. En dat is iets wat in andere gemeentes natuurlijk iets anders is. Bakker denkt niet dat carnavalgangers nu veel minder bier gaan drinken. Ik zeg dat je 10 biertjes op een avond drinkt, dan praat je over 2,50. Wat je eigenlijk meer kwijt bent als een jaar ervoor. Bewezen, want het is een biertje minder drinken. En dat was gisteravond op Radio en TV. En bij de aanpak van overlastgevende asielzoekers zocht demissionair minister Jesselgeus bewust de randen van de wet op. Staat in de kranten maar niks. Ja, NRC schrijft dat de minister van Justitie een vertrouweling uit Amsterdam een schaduwteam liet opzetten. Daarmee moeten veilige landers die overlast geven zo snel mogelijk uit de asielprocedure worden gehaald. Ook kunnen asielzoekers naar een opvanglocatie worden gestuurd die lijkt op een gevangenis. Criteria hiervoor zijn expres niet duidelijk opgeschreven, zodat er in veel situaties gebruik van kan worden gemaakt. De politie weigerde mee te werken aan de plannen, omdat die het ziet als etnisch profileren. Als ambtenaren tegenstribbelden, werden ze onder druk gezet, schrijft NRC. Trouw is opnieuw in het verleden van haar eigen koeriers gedoken. 2/3 van de vrouwen die de krant illegaal rondbrachten tijdens de Tweede Wereldoorlog deed ook ander verzetswerk. Bijvoorbeeld door onderduikers in huis te nemen, geallieerde piloten te helpen of zelfs deel te nemen aan een knokploeg. Dat gaat in tegen het clichébeeld dat vrouwelijke koeriers alleen lichte taken uitvoerden tijdens de oorlog, zo staat in de krant. Een rare maatregel. Zo noemen deskundigen de verhoging van de belasting op frisdrank in het AD. De krant schrijft dat de maatregel bijna 400 miljoen euro oplevert voor de staatskas, maar dat het nauwelijks effect heeft op de gezondheid van mensen. Vorige maand ging de belasting op alle alcoholvrije dranken met 17 cent omhoog. Maar dranken als Chocomel en Fristie zijn uitgezonderd omdat ze onder zuivel vallen. Staatssecretaris Van Ooyen erkent dat de maatregel niet ideaal is. In september moet er een wetsvoorstel liggen die wel rekening houdt met de hoeveelheid suiker in drankjes, zegt hij. Gokkoorts op het Afrikaanse continent. Met hun telefoon zijn vooral jongeren maar één klik verwijderd van een gokje. Het afgelopen jaar zetten Afrikanen in totaal 2,6 miljard euro in op sportwedstrijden. En dat is 50 keer meer dan 10 jaar geleden. Afrika-correspondent Alice van Gelder vanuit Kaapstad. Alice, waarom is online gokken zo populair onder Afrikaanse jongeren? Ja, er werd altijd al wel gegokt, maar het is inderdaad wel echt booming. Verschillende redenen. Groei van het aantal mobieltjes, internettoegang en dus gewoon een hele jonge bevolking op het Afrikaanse continent die ook nog eens een keer gek zijn op sport. Vooral op voetbal, daar wordt heel veel op ingezet. En dan zijn er ook nog heel veel grote toernooien, zoals morgen is de finale van de Afrika Cup en daar wordt ook wel flink op gewed. Maar ik moet zeggen, dat niet alleen. Eigenlijk wordt er iedere dag gewed en zelfs op wedstrijden van over de hele wereld. I used to bet on Premier League and Netherlands Premiership. Which Dutch teams do you know? In Netherlands, I know Ajax, PSV, Feyenoord, Utrecht and Utrecht, ja. Yeah. Yeah. Ja, dit is Seviso. Ik ben met hem gisteren meegegaan naar een wetkantoor hier in de township in Kaapstad. En daar wedden ze dus zelfs op Nederlandse teams, maar ook op wedstrijden waar eigenlijk nog nooit iemand van gehoord heeft. Bijvoorbeeld in Thailand of Roemenië. Dus overal hopen ze geld mee te verdienen. En het is dus heel hard gegaan, want er wordt dus 50 keer meer ingezet dan 10 jaar geleden. Hoe heeft die online gokmarkt zo snel kunnen groeien? Omdat er steeds ook meer internationale spelers naar het Afrikaanse continent zijn gaan kijken. Die zien het echt als een markt. En onderzoek laat zien dat een van de redenen is dat ze dat doen, omdat ze natuurlijk zien, daar valt geld te verdienen. Maar ook dat er toch wat minder regels gelden op het Afrikaanse continent. Nu bijvoorbeeld tijdens de Afrika Cup maakt Drogba, de sterspeler uit Ivoorkust, reclame voor een gokbedrijf. Daar kijken mensen natuurlijk tegenop. En in Nederland bijvoorbeeld is dat verboden. Daar mogen BN'ers gokken niet meer promoten. Dus ja, ze zien dat er hier in heel veel landen toch nog wat minder regels gelden en dat ze daardoor die markt beter kunnen penetreren. Ja. Is het zo dat mensen vooral gokken voor hun plezier? Het ligt hier wel wat anders. Hier wedden heel veel mensen om rond te komen. Dus niet om inderdaad je sportbeleving een beetje te verhogen, maar voor schoolgeld, voor huur, voor eten. Seviso, die je net hoorde, die werkt bijvoorbeeld 's nachts als beveiliger in de township. Daar verdient hij nog geen €350 mee per maand. En met gokken probeert hij zijn inkomen aan te vullen, vertelde hij. It's the way to make money for my family. And also I just want to make more money so that I can transfer my mom my money. Ja, hij stuurt bijvoorbeeld geld naar zijn moeder op het platteland. Hij heeft ook 2 jonge kinderen. Als hij wint, ik moet zeggen, de 5 euro die hij inzette terwijl ik daar met hem was, die verloor hij ook weer. Dat is het ook. Het is heel makkelijk. Op je mobieltje zet je kleine bedragen in. Dus ja, het voelt eigenlijk niet zo groot. En ondertussen kan je natuurlijk ook wel zo heel veel verliezen. En ja, het is dus juist ook de kwetsbare onderklasse die heel veel geld inzet. En als je vergeleek net al heel eventjes met Nederland. En ja, hier speelt dit ook. Hè? Er zijn veel zorgen over de gevolgen van online gokken. We hebben bijvoorbeeld een loket kansspel voor hulp bij gokproblemen. Zijn die zorgen er ook in Afrika? Die zorgen zijn er wel, maar ik denk wel dat het vangnet veel kleiner is. Dat mensen toch echt niet weten waar ze naartoe moeten. Natuurlijk staat er in kleine lettertjes ook wel, als mensen een gokje wagen, van dit kan verslavend zijn. Maar de hulpverlening is gewoon niet zo ontwikkeld zoals in Nederland. En ook niet de publieke campagnes. Dus ik heb verschillende ook hulpverleners hier gesproken. De grote zorgen, die hebben het echt over een verslavingsepidemie. Ja, en dus, zoals ik zeg, een kwetsbare groep van arme mensen die ja eigenlijk nog heel veel te verliezen hebben. Dus daar zijn zeker wel heel veel kanttekeningen bij te zetten. Naast dat ja ook veel analisten vinden ja dat het een soort uitbuiting is dan van die onderklasse, die jonge onderklasse, die vaak geen baan heeft, maar ja, dus ook niet weet waar ze naartoe moeten als ze echt in de problemen komen. Dankjewel, Afrika-correspondent Alice van Gelder. Het is tijd voor muziek. Ik heb een gloednieuw plaatje uitgezocht van een nieuw album dat er in april aan zit te komen. Van Girl in Red. Hier is Too Much. Don't you just love to kill the light in my eyes, to make me low. A joke, you always say afterwards, still my feelings get hurt. Oh, wow. So please don't say I'm too much, that I'm over the top. You don't understand me. We're so different at heart. Onder de gele daken van Fastnet vind je de beste laders. Zoals die daar, de Power Outer. Energie bij de auto erin en bij de kleintjes eruit. Ja, Dat is dus laden bij Fastnet. Wieuw! Nu bij Sunweb vroegboekvoordelen. Zoals tot €400 vroegboekkorting op je volgende vakantie. Ontdek alle vroegboekvoordelen nu op sunweb.nl. Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Creon Kozijnen. Ontdek de scherpste prijs in onze webshop. Creon Kozijnen. Bij Beter Horen ontdekt u de nieuwste hoorinnovaties. Zoals de Ampli Energy Micro. Nu 25% compacter dan de vorige versie. Voor optimaal comfort bij gebruik. Probeer het vrijblijvend uit. Kijk voor de werkwijze en vergoedingen op beterhoren.nl. Hier volgt een bericht voor alle reizigers. Vliegtuigfabrikanten willen om te bezuinigen één van de twee piloten in de cockpit vervangen door nog onbewezen technologie. Piloten vinden dat je geen enkel risico mag nemen als het gaat om uw veiligheid. Vindt u dat ook? Teken dan nu de petitie op ikwilveiligvliegen.nl. Overwin voor eens en voor altijd spreekangst. Volg de masterclass Spreekangst. Kijk op spreek.nl. Veilige vlucht, twee piloten in de lucht. Ik wil veiligvliegen.nl. Ik ben Leeuwenkissot. Beleef dit meesterwerk uit de wereldliteratuur nu live in het theater. Met een van de beste zangers van Nederland als Don Quixote. Huub van der Lubbe speelt een man die het goede ziet in de wereld. De Man van La Mancha raakt en inspireert. Nu te zien, manvanlamancha.nl. Omdat Sanne thuis zwaar verwaarloosd werd, kwam jeugdzorg in beeld. Maar ook daar voelde Sanne zich niet gezien, gehoord en gesteund. Gebrek aan aandacht maakt kwetsbare kinderen kapot. Kom voor ze op hetvergetenkind.nl. NPO Radio 1. 1 minuut over 19:30, Marnix Ampersen. Bij de Russische droneaanval van gisteravond op de Oekraïnse stad Kharkiv zijn 7 doden gevallen, onder wie 3 kinderen, zegt de gouverneur van de regio. De aanval was mogelijk gericht tegen een benzinepomp. Die explodeerde, daarna ontstond een grote vuurzee. Het Israëlische leger is bezig met een plan om de stad Rafah in te nemen. Volgens Israël is de stad in het zuiden van de Gazastrook het laatste bolwerk van Hamas. In Rafah zitten 1,4 miljoen gevluchte Palestijnen. Het Duitse chemiebedrijf BASF trekt zich terug uit de Chinese regio Xinjiang. Aanleiding is de kritiek op het bedrijf na een verhaal van onderzoeksjournalisten die ontdekten dat een partnerbedrijf van BASF de Chinese staat helpt met het intimideren van Oeigoeren. Die moslimminderheid wordt zwaar onderdrukt in China. In Florida zijn 2 inzittenden van een vliegtuigje omgekomen bij een noodlanding op de snelweg. Het toestel botste bij de landing tegen 2 voertuigen. Bij het vliegtuigje waren de motoren uitgevallen. En bij Weerplaza vanochtend Floris Lafeber. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat voor dag krijgen we? Ja, best wel een vriendelijke dag met vrij veel wolkenvelden, maar zeker ook ruimte voor de zon. Het is ronduit zacht voor de tijd van het jaar, met temperaturen die in de middag uitkomen op 11 graden in het noorden tot lokaal 12 of 13 graden in het zuiden van het land. En er waait een matige wind uit het zuiden tot zuidoosten. In de loop van de dag dan neemt vanuit het zuiden geleidelijk de kans op een beetje regen toe. En hoe ziet het er morgen uit? Morgen dan blijft het licht wisselvallig met vooral in de noordelijke provincies nog wel wat regen. Maar er is ook af en toe wel wat ruimte voor de zon. En het is minder zacht met maximaal 10 graden. En de komende dagen dan blijft het licht wisselvallig met af en toe ruimte voor de zon. Maar ook een enkele bui. Dankjewel, Floris. Yes, ga. Ster. Vanavond ontdekt acteur, regisseur en schrijver Ilse Warringa haar verborgen verleden. Komt. Mijn moeder! Oh, ik krijg helemaal de kippenvel. Hier ligt een heel groot gedeelte van mijn geschiedenis. Het is iets wat ik nooit had verwacht. Verborgen verleden. Vanavond om 19:55 bij de NTR op NPO 2. Had ik jullie al verteld over de OWAT busreizen voor het nieuwe seizoen? Nee, nee. Nou, we gaan naar de allermooiste plekjes in Europa. In een luxe bus. En OWAT zorgt voor alles. Ja! Kijk maar op OWAT.nl. En je weet, OWAT? Dat zit goed! Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Je OWAT-reis toch liever omboeken? Geen probleem. Kijk op OWAT.nl. Bij Ben je single en wil je dat graag zo houden? Vermijd dan elk contact met die veel te leuke singles op e-matching. En maak al helemaal geen gebruik van de gratis kennismakingsweek. e-matching.nl, dating hbo'ers en academici. Durft u het aan? Vliegen of met de auto naar je vakantiebestemming? Kijk op oad.nl. Gaat uw geld nog naar olie- of gasbedrijven? Steeds meer pensioenfondsen stellen zich de vraag of pensioengeld nog wel naar de fossiele industrie moet gaan. Uit een inventarisatie van de 10 grootste pensioenfondsen blijkt dat meer fondsen op termijn niet meer in fossiele bedrijven willen beleggen. Economieverslaggever Nick Wouters erover. Pensioenfondsen hadden het beleid om olie- en gasbedrijven van binnenuit te veranderen. Door te stemmen op aandeelhoudersvergaderingen en zo het bedrijf op te roepen om toch echt te gaan verduurzamen. Nou, je ziet dat dat verandert. De pensioenfondsen kiezen ervoor om aandelen van bedrijven die niet genoeg doen om te verduurzamen te verkopen. Dat gebeurt bij allerlei pensioenfondsen, bijvoorbeeld bij het pensioenfonds voor werknemers in de detailhandel tot aan fondsen voor bouwvakkers. Opvallend genoeg ook het pensioenfonds van ING, dat heeft vrijwel alle investeringen in fossiele bedrijven afgestoten. Terwijl de bank zelf een rechtszaak heeft verlopen met Milieudefensie over financiering van de fossiele industrie, kiest het pensioenfonds er dus voor om die investeringen af te stoten. En ook bij het pensioenfonds van Shell is het een thema. Het pensioenfonds heeft de investeringen in 3 bedrijven verkocht omdat ze niet genoeg doen om te verduurzamen. Om welke bedrijven het gaat, wil Shell niet zeggen. De 10 grootste fondsen hebben samen voor zo'n 15 miljard euro aan fossiele investeringen verkocht, blijkt uit een rondgang van de NOS. Ger Jaarsma, voorzitter van de Pensioenfederatie. Goedemorgen. Goedemorgen. 15 miljard euro. Is dat veel? Nee, dat is eigenlijk niet zoveel, want de Nederlandse pensioenfondsen beheren 1500 miljard. Dus dan is dit echt maar een klein bedrag. En dat is ook wat het is. Pensioenfondsen beleggen sowieso maar een heel klein deel in fossiele bedrijven. Ja. En waarom willen sommige pensioenfondsen van die fossiele investeringen af? De Nederlandse pensioenfondsen zijn altijd bezig met verantwoord beleggen. En ook al een flink aantal jaren bezig met de strijd tegen klimaatverandering. En als je het dan hebt over olie- en gasbedrijven, dan kun je dat op 2 manieren doen. Je kunt of al je beleggingen verkopen, dus je sluit ze uit. Of je houdt ze en via je aandelen ga je invloed uitoefenen op die bedrijven om meer te gaan verduurzamen. Ja, en wat fondsen nu na een aantal jaren constateren, is dat ze bij een deel van die olie- en gasbedrijven, ja, eigenlijk onvoldoende, in hun ogen onvoldoende voor elkaar krijgen. Ja, en dan zeggen ze op een gegeven moment van, nou ja, we hebben met elkaar gesproken. Dit zou je voor elkaar maken. Hè? Je zou overschakelen van fossiel naar meer hernieuwbaar. Hè? Bijvoorbeeld zonne-energie. Ja, dat doe je niet. Nou, dan verkoop ik het aandeel. Ja, en is bekend of dat dan wel helpt? Of doordat verkopen uiteindelijk fossiele bedrijven ook denken dan meer verduurzamen? Ja, dat is altijd de vraag. Hè? En dus wat je ziet is dat pensioenfondsbesturen heel zorgvuldig en evenwichtig aan besluitvorming doen. Maar dat dit best ook wel een dilemma is. Omdat de fossiele energiebedrijven hebben heel veel geld. En dat geld hebben we wel nodig om die transitie te doen naar andere vormen van energie. He, dus, en je ziet ook dat olie- en gasbedrijven dat best doen. Alleen wat een deel van onze leden constateert is dat het hun niet hard genoeg gaat, niet snel genoeg gaat. En daarom hebben ze nu besloten om een deel van de beleggingen te verkopen. Ja. Er zijn ook pensioenfondsen die wel in fossiel blijven, andere dus niet. In hoeverre speelt de achterban daarbij een rol? Ja, die speelt een grote rol. Dus fondsen zijn constant in gesprek met hun achterban via bijeenkomsten, via enquêtes, om te vragen wat ze willen. En bij een deel van de fondsen wil de achterban ook echt dat het fonds uit fossiele bedrijven stapt. Ja, een beetje als voorbeeld, hè, fondsen die bijvoorbeeld in de gezondheidszorg zitten. Ja, daar is de achterban echt wel, daar is wel een ruime meerderheid om eruit te stappen. Maar fondsen die meer in de techniek werken, waar bijvoorbeeld ook garagebedrijven of wat dan ook onder vallen, ja, dan is het toch onderdeel van hun werk. En die zullen net iets minder snel zeggen, stap er maar uit. Nou is het natuurlijk wel zo hè, dat olie- en gasbedrijven veel winst maken. Pensioenfondsen die daar niet meer in investeren, die lopen die winsten mis. Is dat slecht nieuws voor de pensioenen van nou ja, bijvoorbeeld zorgmedewerkers? Nee, zeker niet. Hè. We constateren aan het begin van dit gesprek al dat het maar een heel klein deel is van de beleggingen. Pensioenfondsen spreiden heel erg hun beleggingen. En ook bijvoorbeeld in hernieuwbare energie valt steeds meer geld te verdienen. Dus ja, als je daarin belegt, zijn de rendementen voor de pensioenfondsen en de werknemers en gepensioneerden in dat fonds ook gewoon goed. Hartelijk dank, Ger Jaarsma, voorzitter van de Pensioenfederatie. In Senegal neemt de onrust toe sinds president Macky Sall een week geleden de verkiezingen uitstelde. Die stonden gepland voor 24 februari. In de hoofdstad Dakar vuurden veiligheidstroepen gisteren traangasgranaten af op mensen die daar aan het protesteren waren en die Macky Sall dictator schreeuwden. Pour donner nos vies, pour que le peuple soit libéré, pour que le Sénégal se dégage de ce fils de pute là, de Macky Sall. Wij zijn bereid om ons leven te geven om Senegal te bevrijden van Macky Sall, zegt deze man. Correspondent Saskia Houtijn vanuit Dakar. Saskia, ja, jij zit in Dakar. Wat heb jij hiervan meegekregen? Ja, nou toch best wel wat, want er werd op meerdere plekken hier in de stad gedemonstreerd. Ook op een grote weg die hier vlakbij mijn huis toevallig loopt. En wat er gebeurde is dat er ja, honderden mensen daar samenkwamen om te demonstreren. Dus tegen het uitstellen van die presidentsverkiezingen. Maar al bij aankomst werden zij opgewacht door ordentroepen die echt hen hardhandig heeft aangepakt. Wij konden de traangasgranaat ook hier vanuit de tuin bijvoorbeeld horen. En de politie die richtte zich gisteren daarbij niet alleen op demonstranten, maar ook bijvoorbeeld op journalisten, Senegalese journalisten. Ja, dat heeft allemaal heel veel woede gewekt hier in Senegal. Die natuurlijk al sowieso niet bepaald gelukkig zijn met wat er de afgelopen tijd hier is gebeurd op politiek vlak. Nee, en hoe is het nu? Is het nu weer rustiger? Het is nu weer rustig, sowieso was de nacht ook wel redelijk rustig. Maar ja, ik denk niet dat het gaat blijven de komende tijd. Het is vandaag nu een week geleden dat president Macky Sall aankondigde de presidentsverkiezingen uit te stellen. Die moeten dus later, hadden die deze maand moeten plaatsvinden. Maar die verkiezingen die zijn nu uitgesteld naar eind dit jaar, naar mid-december. En volgens hem is het dit om mogelijke corruptie binnen de constitutionele raad te onderzoeken. Maar zijn tegenstanders die denken dat hij dit allemaal doet omdat hij bang is dat zijn opvolger de verkiezingen zou gaan verliezen. En 14 van de 20 presidentskandidaten die zijn gisteren naar het Hoge Rechtshof gestapt omdat zij het decreet willen schrappen over het uitstellen van de verkiezingen. Zij noemen dit decreet illegaal en zij willen dat de verkiezingen gewoon doorgaan. En ja, dat enorme spanningsveld dat met zich meebrengt, dat gaan de Senegalezen hier de komende tijd zeker nog voelen. Ja, en tot nu toe lijkt Macky Sall dus ook niet gevoelig voor de kritiek en de protesten. Nee, tot nu toe houdt hij echt voet bij stuk, lijkt het. Het laatste wat Sall van zich heeft laten horen, dat was een paar dagen terug tijdens de ministerraad, heeft daarin zijn besluit om de verkiezingen uit te stellen verdedigd. Ja, dus niets wijst er eigenlijk op dat hij van plan is om te gaan bewegen. Maar ja, wie weet, de druk op hem is wel heel erg groot in eigen land. En niet alleen vanuit Senegal, maar ook internationaal groeit de druk. Ja, want wat zie jij aan internationale reacties hierop? Ja, veel. Je moet weten, Senegal is een heel belangrijk land hier in de regio in West-Afrika. Het is echt een hub voor bijvoorbeeld internationale organisaties. Het is een van de weinige soort van stabiele landen nog hier in de regio. In een regio waar dus ook veel staatsgrepen zijn gepleegd de afgelopen jaren of bijvoorbeeld terreurgroepen actief zijn. Dus het is niet vreemd dat er vrij snel internationaal op wat er in Senegal gebeurt is gereageerd. De West-Afrikaanse Economische Gemeenschap, de VS en gisteren ook de Europese Unie, die hebben allemaal een verklaring de deur uitgedaan. En ze zeggen eigenlijk allemaal ja, min of meer hetzelfde. Ze roepen de Senegalese autoriteiten, president Sall dus, op om er alles aan te doen om de verkiezingen te organiseren binnen de termijn die de grondwet toestaat. Dus eigenlijk om de uitgestelde verkiezingen weer naar voren te halen. Om het imago dat Senegal nog wel soort van heeft als baken van democratie in Afrika vast te houden. Want dat dreigt het nu allemaal met wat er nu gebeurt te verliezen. Saskia Houtijn vanuit Dakar, dankjewel. Elke zaterdag van 7 tot half 9. Het NOS Radio 1-journaal. Het gaat steeds slechter in Afghanistan. 85% van de bevolking leeft onder de armoedegrens. En de VN zegt dat miljoenen mensen zwaar ondervoed zijn. Bijna allemaal kinderen van onder de 5 jaar. Een verslag van Zuid-Azië-correspondent Aletta André. In dit kinderziekenhuis in Kabul komen steeds meer patiënten. Je ziet, in elk bed liggen 2 kinderen, zegt een verpleegster. Een van hen is Hejran van 6 maanden. Zijn oma is bij hem. We hebben niet genoeg geld om fatsoenlijk melkpoeder te kopen, zegt zij. Daarom geven we hem gewone melk van de markt. Maar hij werd ziek en de dokter zegt dat hij ondervoed is. Dit is heel vaak de oorzaak van ondervoeding in baby's, zegt de verpleegster, Fresha. Omdat moeders niet goed eten, hebben ze geen borstmelk. Maar melkpoeder is niet te betalen voor de meeste mensen. Van gewone melk krijgen baby's diarree. De armoede in Afghanistan is schrijnend. Op straat zie je mannen, jongens, kinderen met kruiwagens. Daarmee proberen ze wat sjouwwerk voor een laag dagloon te vinden. Maar er is geen werk, er is geen geld. Het komt allemaal door de bezetting door de NAVO-troepen en het vorige regime. Dat zegt de directeur van het kinderziekenhuis. Wij moesten bij nul beginnen. De economie van Afghanistan werd de afgelopen decennia gebouwd op hulpgeld. Toen de NAVO-troepen plotseling vertrokken in 2021 en de Verenigde Staten hun bankrekeningen bevroren, stortte de economie volledig in. Maar daarna is het niet beter geworden. Wereldwijde inflatie, aardbevingen en van het Taliban-regime mogen vrouwen bijna geen beroepen meer uitvoeren. Wat de gezinsinkomsten ook niet helpt. En nu het winter is, moeten veel mensen kiezen tussen verwarming of eten. Voor het ziekenhuis is het dweilen met de kraan open. Voor 2 zalen patiënten is er maar 1 verpleegster, zegt Fresha. We behandelen ze en laten ze na een paar weken gaan. Maar na 1 maand of 2 zien we ze weer terug. Door geldgebrek raken ze opnieuw ondervoed. Sommige patiënten zijn hier al voor de 2e of 3e keer. Een reportage vanuit Afghanistan van Aletta André. Ja, en tennister Aranska Rus heeft de kans laten liggen om de hoogste positie in haar carrière te bereiken, maar niks. Om voor het eerst de top 40 van de wereldranglijst te halen, moest Rus de kwartfinale van het WTA-toernooi in Roemenië winnen. Maar na een slopende partij verloor Rus van de thuisfavoriete Anna Bogdan. It's a staggering comeback win for Anna Bogdan. Almost 3.5 hours. It's tough on Arantxa Rus, who could have won it in straight sets. She was 2 points away, but Anna Bogdan is through to the semifinals. De sportkartijnen kijken op deze zaterdagochtend terug op de succesvolle rentree van shorttrekster Suzanne Schulting op het ijs. De Telegraaf zat op de tribunes met een zenuwachtige vader Jan en de nagelbijtende moeder Hanny. Je realiseert je steeds meer dat het leven veel meer is dan alleen short track, vertelt Hanny, die haar dochter het afgelopen jaar zag worstelen met vermoeidheid, een virus en een flinke snijwond. Bij de Wereldbeker in Dresden won Schulting wel meteen haar kwalificatierace. In Waalwijk, of ik moet eigenlijk zeggen Schoenlappersland, als ik het goed zeg. Ja, keurig. Werd, ja, ik ben geen Brabander. Maar in Waalwijk dus, daar werd carnaval goed ingeluid door RKC. Het won thuis in speciale carnavalshirts met 2-0 van NEC, waardoor het wat afstand neemt van de onderste plekken in de eredivisie. Met dat laatste is trainer Henk Vreese het meest blij, want een echte carnavalsvierder is hij niet. Nee, maar ik ben wel een teamplayer, dus als het team, ik weet niet of dat de spelers zullen zijn of mijn staf, zeggen we gaan wel een dagje of een avondje of een drankje doen. Ja, ik sta daar wel voor open, maar ik heb nog niks gehoord, dus ik denk niet dat ze mij in de buurt willen hebben. En het was een mooie avond voor Doniel Malen. De Nederlandse aanvaller van Borussia Dortmund werd man of the match, omdat hij 2 goals maakte in de met 3-0 gewonnen wedstrijd tegen SC Freiburg. Space to move into, good strength as well. Full Krug, Malen, Daniel Malen! Over 1,5 week speelt Malen met Dortmund tegen zijn oude ploeg PSV in de knock-outfase van de Champions League. De vulkaanuitbarstingen op IJsland zijn anders dan anders. Geen bergen met een krater met vuur aan de top, maar lange scheuren die spontaan ontstaan op onverwachte plekken. Afgelopen week ontstond er zo'n scheur van 3 kilometer lang in de buurt van Grindavik, een dorpje dat in december ook al bedreigd werd door lava. Sam Gerrits is onderzoeksjournalist en aardwetenschapper. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe kan het dat de aarde daar eigenlijk openbarst en de lava uit die scheuren stroomt? Dit is eigenlijk... We zijn de verbinding met Sam Gerrits even kwijt. Gaan kijken of we hem op een andere manier weer te pakken kunnen krijgen. Misschien via de telefoon. En volgens mij hoor ik je weer, Sam. Oh, hoor je me? Ja, klopt. Goed, ik vroeg hoe kan het eigenlijk dat het op deze manier werkt? Dus dat die aarde openbarst en de lava daar dan uitstroomt? Oké, nou dat komt omdat midden op de oceaan, de Atlantische Oceaan, zit een soort naad, een soort scheur, een soort rits. En die splijt open. En daardoor wordt de afstand tussen Europa en Amerika steeds groter. En dan bij de Marianne-trog komen die platen weer bij elkaar en duiken ze onder elkaar. En zo raakt de aarde zijn warmte kwijt eigenlijk. En IJsland zit precies midden op die oceanische rug. En die trekt eigenlijk dat ding van de zeebodem omhoog, zodat we hem nu zien. Ja. Nou, dat soort rare vulkanisme met al die spleten, dat gebeurt eigenlijk al sinds de planeet bestaat op de bodem van de oceaan. Maar nu zien we het. Ja, en wat ook zo bijzonder is, je weet dus niet van tevoren waar die breuken gaan ontstaan, hè? We weten heel goed waar precies die magmaplaat zit. Het is eigenlijk gewoon een grote breuk in de korst. En dan komt magma door omhoog. En het zit dan gewoon in een hele grote plaat. Maar waar die dijk doorbreekt naar de oppervlakte. En dat zijn hele kleine stukjes van die dijk. Want die dijk gaat helemaal van Grindavik tot diep in het binnenland. Maar hij breekt telkens maar op hele kleine stukjes open. En waar dat gebeurt, dat weten we niet. Dat weet je niet. Dus het kan ook zomaar midden in een dorp zijn. Ja. Ja, we zien die aardbevingen, ik noem het magmabevingen, die zien we onder het dorp zelf, onder Grindavik, en dan steeds verder het binnenland in. Maar je ziet ze ook gewoon midden in de dorpskern, die bevingen. Wat betekent dat het magma daar ook zit. Ja. Nou was het tot een paar jaar geleden honderden jaren rustig op dat schiereiland. Hoe kan dat? Nou, dat klopt. Dat komt omdat die mid-oceanische rug, die werkt op precies dezelfde manier als wat we daar zien. Om de paar honderd jaar splijt hij open en dan komt er weer wat magma uit en dan wordt hij weer wat breder. En dat is de tijdschaal waarop de aarde werkt eigenlijk. Die kijkt niet op een paar duizend jaar. En hier is het inderdaad 800 jaar. Kan gewoon gebeuren. Voor de aarde is het niet heel gek. Nee. Deze uitbarstingen zijn op een heleboel manieren anders dan andere. We hebben er al een paar aangestipt, maar wat ook opvalt is dat ze veel korter duren, hè? Ja, dat klopt. Aan het begin in 2021 en zo duurde ze wel een paar weken of een maand. Deze, de laatste, die in Grindavik, een paar huizen verwoestte, die duurde maar 1 dag. En dat komt omdat, in tegenstelling tot een vulkaan, zo'n scheur gaat open boven dat magmalichaam. En dan is het maar net de vraag hoeveel er op dat moment uitklotst, als het ware. En dat is niet zoveel. Nee. Als je denkt aan vulkaanuitbarstingen op IJsland, dan denk ik dat heel veel mensen toch meteen weer in gedachten hebben 2010, toen een vulkaanuitbarsting daar het vliegverkeer ook grotendeels plat legde, hè, omdat er heel veel as bij werd uitgestoten. Dat klopt. Waarom is er nu geen as eigenlijk? Nee, dat is heel merkwaardig dat eigenlijk op IJsland er as ontstaat. Want het is om as te creëren moet je water met magma of water met lava combineren. Er moet heel veel water bij. En die uitbarsting van 2010, dat was de Eyjafjallajökull, een ingewikkelde naam. Mooi. Die ging dwars door een gletsjer heen, moet je je voorstellen. Hè? Er barst een vulkaan uit, en dit is wel echt een eentje met een kegel. Mm-hmm. En dat moest gewoon door die hele gletsjer heen. Nou, dan krijg je die menging van water met lava. En dat creëert al die as. Ja. Het fascinerende is dat er zijn heel veel vulkanen die op die manier uitbarsten. Maar die barsten altijd uit bij zo'n plek waar de platen juist bij elkaar komen. Nou, dus dan heb je bijvoorbeeld de berg Fuji. Mount St. Helens. Weet je, dat soort bergen met die heftige explosieve erupties. Dat is magma of lava plus water. Plus water. En ja, dat is nu anders dus. Dank voor jouw uitleg, Sam Gerrits, onderzoeksjournalist en aardwetenschapper. De finale van de Azië Cup gaat vanmiddag tussen titelverdediger Qatar en Jordanië. En dat laatste is een stunt. Jordanië staat op nummer 87 van de wereldranglijst en is nog nooit zo ver gekomen in dat voetbaltoernooi. Khaled Saad is Jordaniër, woont in Zwolle. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe wordt het beleefd in Jordanië? Het is gekkenhuis daar. Dat is echt een prestatie die ongekend is voor de mensen in Jordanië. We zijn allemaal blij van de finale. En de hoop is groot natuurlijk om het toernooi te gaan winnen. Ja. En gekkenhuis, zeg je, zie je veel op straten? Hoor je daar verhalen over vlaggen of mensen die allemaal gaan kijken? Ja, zeker, zeker. Na elke wedstrijd gaan de mensen in de straten ook daar. Met volledig vreugde, met vlaggen. Mm-hmm. Met volle vertrouwen dat het kan gebeuren deze keer. Ja, ja. En dat komt echt als een verrassing, hè? Want van tevoren, voor het toernooi, had niemand dit, geloof ik, zien aankomen. Nee, ik ook niet. Nee? Ik ook niet. Ja, weet je, ik dacht nou naar de... Ik ben eigenlijk helemaal verbaasd aan onder de indruk van de prestatie van de jongens. Want gezien de korte voorbereidende fase en de uitslag van vriendschappelijke wedstrijden, dacht ik, ach, het is weer een bescheiden bijdrage en een groot toernooi. Maar vooral na de eerste wedstrijd met Korea, in de eerste ronde begon ik vertrouwen te krijgen. Maar de finale, dat had ik niet verwacht. Nee. En het is al een prijs voor mezelf. Ik zie het al een prijs dat wij in de finale zitten van Azië Cup. Dat is geweldig. Zelfs zonder winst. Ja, zeker. Mm. Maar ja, je zit al in de finale. Je hebt kans van 50% om te winnen. Ja. Ga ervoor. Ik ga voor een duim. En hoe zijn ze er gekomen? Hebben ze echt goed gevoetbald? Zat er ook wat geluk bij? Ja, hoe is de wedstrijd gegaan? Er zijn natuurlijk een aantal redenen voor deze prestatie. Dit is natuurlijk de beste voetbalgeneratie in Jordanië. Ik volg voetbal in Jordanië al 35, 40 jaar. Dit is eerlijk gezegd de gouden generatie, voetbalgeneratie in Jordanië. En dat is de eerste reden, de topkwaliteit. Ten tweede is natuurlijk een goede coach en goede technische staf, maar ook de belangstelling vanuit de investering vanuit de centrale regering. Mm-hmm. En de directe belangstelling van de koninklijke familie in Jordanië in voetbal. Ja, ja. Dat heeft behoorlijk impact gehad op de prestatie van tegenwoordig. 10 jaar geleden stonden wij ook op het nippertje om naar de WK te gaan. Het is toen niet gelukt, maar nu met deze kwaliteiten Jordanië ver. Ik denk het wel. Heel kort, korte voorspelling. Wat wordt het vanmiddag? Nou ja, mijn hart zegt hopelijk Jordanië. Maar Qatar is ook een top team. Het is 50%, 50%. 50%, 50%. Ik ga op de transje van mijn stoel zitten en met volle hart Jordanië toejuichen. Maar uiteindelijk, ja, bent degene die beter speelt en dat is een beetje geluk heeft. Heel veel plezier vanmiddag in ieder geval. Khaled Saad. NPO Radio 1. Nieuwsweekend. Straks om 8:30. Mitchell Brunings, leadzanger van The Wailers, is te gast. Er is een speelfilm over het reggae-icoon Bob Marley. Dat is een hit. Reggae is the people music. Boven Houwelingen bespreekt boeken voor lezers met veel en weinig tijd. Ik zou niet zeggen dat het een wereldschokkend boek is, maar heerlijk voor een paar uurtjes. En Kees Boonman over een emotionele politieke week. Laten we ons bij de feiten houden. Max Nieuwsweekend straks om 8:30 op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Joop van den Ende, koning van het grote tv-amusement, musical vernieuwer en Broadway-pionier. Ontdek alle hoogtepunten uit zijn carrière in de online tentoonstelling van Beeld en Geluid. Met onder andere Simone Kleinsma, Ron Brandsteder en Henny Huisman. En ik, André van Duin, ben je gids. Ga naar beeldengeluid.nl/Joop van den Ende. Wil je op vakantie? Of op reis? Fox gaat verder.

Ja, dat is. We hopen dat premier Rutte, die zal aanstaande maandag naar Israël afreizen. En we hopen dat hij en ook andere landen zoals de VS zoveel mogelijk druk gaan zetten op Netanyahu en zijn regering om niet deze militaire operatie te gaan doorvoeren. Wat echt nodig is, is een permanent staakt het vuren. En volledige toegang ook voor hulpverlening. Op dit moment komt er maar een klein beetje hulp binnen. Het wordt nog steeds tegengehouden aan de grens van Rafah. De grensovergang Kerem Shalom is niet open. En mocht hulp naar binnen komen, is er ook geen toegang naar het centrale gedeelte van Gaza of het noordelijke gedeelte van Gaza. En deze toegang moet echt mogelijk gemaakt worden. De VN heeft al aangegeven, zonder toegang van hulp is dat een schijn van een oorlogsmisdaad. Juliette Verhoeven was dat van hulporganisatie Save the Children. Het gaat weer behoorlijk goed met het Nederlandse tennis. In elk geval met het Nederlandse mannentennis. Vandaag begint het ABN AMRO-toernooi in Rotterdam met de kwalificatiewedstrijden. Er doen naast een aantal wereldtoppers tenminste 3 Nederlanders mee. En er kunnen er ook nog 3 binnenkomen via die kwalificatie. Onder wie een talent van 15. Goedemorgen, Jacco Elting. Goedemorgen. Oud-toptennisser en technisch directeur van de tennisbond KNLTB. Klopt het, die indruk, dat het Nederlandse tennis weer in de lift zit? Ja, dat klopt eigenlijk wel. Nu zijn er altijd nog wel een paar punten waar je graag ook nog wat meer zou excelleren. Maar als je kijkt naar de herenprestaties, dan is dat goed. Dubbelprestaties, dames en heren, ook goed. Jeugd gaat gelukkig goed vooruit. Dames hebben natuurlijk met Ariane Hartone en Aranska Rus, 2 dames die op eigen wijze dat heel goed doen. Maar daar zit erachter wel een redelijk gat richting meerdere dames die hopelijk ook een top 100 potentie hebben. Hoe komt dat, dat het bij de mannen eigenlijk zoveel beter gaat dan bij de vrouwen? Vooralsnog wil ik er wel heel graag bij zeggen. Mm-hmm. Want er komt wel een hele goede lichting dames aan. Met name de leeftijdsgroep 2004-2006. Daar hebben we een mooie groep bij elkaar, waarvan we hopen dat een van de dames of meerdere dames ons natuurlijk met een mooie ranking gaan verrassen. Maar vooralsnog is het denk ik toch het belangrijkste dat de mannen iets makkelijker dan de dames beseffen dat ze toch met elkaar moeten trainen, met elkaar moeten reizen. En elkaar op deze wijze, eigenlijk op een soort natuurlijke concurrerende wijze, eerder omhoog stuwen. En dat ze denken, nou, als die dat kan, dan moet ik dat hopelijk ook kunnen, want ik win van hem in de training. En veel van de mannen, eigenlijk bijna alle mannen, gebruiken het Nationaal Tenniscentrum in Amstelveen als basis om met elkaar te werken. En komen dan ook met hun privé-trainers, als ze die hebben, samen met de coaches van KNLTB bij elkaar, om na te denken wat het beste is voor de speler. En de vrouwen gaan niet naar dat Nationaal Trainingscentrum? Nou, minder. We hebben op dit moment met de aanstelling van Elise Tamaela als Billie Jean King Cup captain, natuurlijk iemand die ontzettend goed met de dames daar kan omgaan. Kiki Bertens is onderdeel van ons programma. Zij is met name erg betrokken met andere collega's voor die meidengroepen, zeg maar tussen de 16 en de 19. En daar zien we gelukkig wel dat de banden gewoon weer sterker worden. Met een vaste trainingsdag ook op het Nationaal Tenniscentrum op de woensdag. Maar het is nog niet zozeer dat ze daar een heel groot stuk van hun training in invullen. Nee. Of met hun privé-trainer frequent naar het NTC komen. Ja, we hopen dat we dat kunnen intensiveren, omdat we gewoon duidelijk zien dat het werkt. Ja. Zijn er ook bedreigingen nu voor het Nederlandse tennis? Je hoort bijvoorbeeld veel de laatste tijd over padel, hè, sport die heel populair is. En dat tennisbanen daarvoor worden omgebouwd en verdwijnen. Hoe kijken jullie daarnaar? Ja, nou, allereerst zeg ik dat het gelukkig is dat padel er is. Want als KNLTB mogen we ook die sporten bedienen. Dus we hebben beide sporten onder 1 dak. En dat is natuurlijk geweldig. Hè, dat er niet op KNLTB-locaties, de vereniging of andere aanbieders, dat daar padel gespeeld wordt vanuit een andere instantie dan die van ons. Maar het klopt inderdaad dat padel op dit moment inderdaad veel indoorbanen van tennissen gebruikt om daar het ongelooflijk snel groeiende padel te huisvesten. En dat is natuurlijk voor de lange termijn niet goed voor tennis. Uiteindelijk heb je een bepaalde capaciteit nodig om recreatief, maar ook zeker voor talentontwikkeling en wedstrijden, ook indoorcapaciteit nodig te hebben. En daar hebben we inderdaad wel de noodklok geluid. Om ervoor te zorgen dat het is zoals het nu is. En je ziet wel dat gewoon voor iedereen in de algemene zin de behoefte nog steeds passend is. Maar dat het wel behoorlijk hard is gegaan de afgelopen tijd. En dat moet zich niet zo doorzetten voor tennisspel in ieder geval. Nee. Want dan komt uiteindelijk tennis wel ontzettend onder druk te staan. Lokaal voelen sommige tennisscholen of verenigingen het al wel. Maar landelijk is het nog net binnen de, zeg maar, de wensen van de klant, zullen we maar zo zakelijk zeggen. Mm-hmm. Maar we moeten echt daar wel mee oppassen. Er is ook veel aanbod. Hè? Ik herinner me van vroeger, waar ik ben opgegroeid, daar koos je voetbal, hockey of tennis. Dat was het. Dat was het aanbod. En tegenwoordig heb je natuurlijk zoveel meer sporten waar kinderen uit kunnen kiezen. Kiezen ze nog wel voor tennis? Ja, ze kiezen nog zeer zeker voor tennis. Onze instroom is geweldig. Alleen onze achterdeur is helaas ook groot. En minder groot dan veel van de andere sporten. Zeker ook een aantal van de sporten die je net opnoemt. Dan doen we het met tennis en padel eigenlijk nog best wel goed. Maar we hebben nu bijvoorbeeld voor het eerst sinds 2019 was het steeds dalend. Toen ging het keren, toen kwam corona erbij. Toen ging het gelukkig met tennissen heel erg goed met de jeugd. En nu zie je toch ook wel dat het post-corona weer een beetje aan het afvlakken is. En dat we ook een licht dalende trend hebben weer van jeugdleden. Alleen minder dalend dan heel veel andere sporten om ons heen. Ja. En dat komt inderdaad, zoals jij aangeeft, toch door die enorme versnippering van mogelijkheden. Ik zag laatst een blaadje van mijn collega in Leiden. Daar stonden 72 verschillende sporten en e-sporten aangeboden. Ja, dat is in nogal de gemeente wat. Leiden. Ja, ja, dan is er wel wat keuze, ja. Nou ja, komende week is in ieder geval dat ABN AMRO tennis toernooi in Ahoy in Rotterdam. En misschien zien veel mensen dat en worden ze daar ook weer enthousiast van. Heel hartelijk dank, Jacco Elting, voormalig topspeler en momenteel technisch directeur bij de Tennisbond. De Telegraaf heeft de afgelopen jaren in het geheim gesproken met crimineel Errol H.V. Ja, hij wordt gezien als het brein achter de grote roof in 2005 op Schiphol, waarvoor 70 miljoen euro aan diamanten werd gestolen. Afgelopen week werd hij opgepakt op Ibiza. Errol H.V. is veroordeeld tot 9,5 jaar cel en moet daar nog 6 jaar van uitzitten. De crimineel heeft meerdere keren met de Telegraaf gesproken. Hij doet in de krant uit de doeken hoe de overval werd voorbereid en uitgevoerd. In eerste instantie was het plan om in de Antwerpse diamantbuurt toe te slaan. Maar het transport was te zwaar beveiligd en dus vond de roof uiteindelijk plaats op Schiphol. De politie gaat scherper controleren welke informatie door agenten wordt opgevraagd in de systemen, schrijft het AD. Elk dossier waar agenten in kijken en alle informatie die ze opvragen wordt bijgehouden. Ook wordt afwijkend gedrag onderzocht om te kijken of sprake is van misbruik. Deze maatregelen moeten voorkomen dat vertrouwelijke politieinformatie naar criminelen wordt gelekt, zoals gebeurde bij de groepen rond Ridouan Taghi. De vroegere baas van computerbedrijf Fujitsu heeft geschokt gereageerd op het Postmaster-schandaal in het Verenigd Koninkrijk, meldt de BBC. In het VK zijn jarenlang uitbaters van postagentschappen onterecht van fraude beschuldigd. Het leek alsof ze een greep in de kas hadden gedaan, maar in werkelijkheid maakte de software van het boekhoudprogramma een fout. En die software was van Fujitsu. Tegen de BBC zegt de oud-directeur dat hij slechts één keer hoorde over mogelijke problemen met de software. Dat hij dacht dat er aan een oplossing werd gewerkt. In werkelijkheid duurde dat nog jaren. Een groep jongeren uit Barger-Compascum in Drenthe voelde zich geroepen om een carnavalswagen te bouwen. Om carnaval voor te laten bestaan moeten ook jonge mensen daaraan bijdragen, zeggen ze tegen RTV Drenthe. Ja, wij zijn eigenlijk de jongste groep hier in Barger-Compascum, we stiekem zien. En wij moeten eigenlijk wel zorgen dat het carnaval blijft bestaan. En ja, als wij dan zeggen van nou, wij gaan die bouwen of zetten wij wat neer, dan denkt de jeugd onder ons ook weer van ja, waarom zouden wij een carnaval gaan bouwen? Ze hebben maanden aan de wagen gewerkt en vandaag is die te zien in de optocht in het Drentse dorp. Wat krijg je als je twee Amerikaanse fenomenen combineert? Jazeker, ongekende gekte, stomende social media posts en doorgedraaide complottheorieën. Wat is hier aan de hand? Nou, morgen is de finale van het American Football seizoen, de Super Bowl, het sportevenement van het jaar. Maar de aandacht zal dit keer niet alleen gaan naar de actie op het veld, maar vooral ook naar de tribunes. Want popfenomeen Taylor Swift heeft een relatie met een van de spelers. En dat maakt ze zo'n powerkoppel dat Republikeins Amerika zelfs bang voor ze is. Taylor Swift never fails to shake it off. The music superstar recovered from an onstage stumble at her Eras Tour show in Tokyo on February 9th. My life flashed before my eyes. Yeah, no. Als Taylor Swift bijna valt, is dat in Swiftie-sferen wereldnieuws. I'm just so happy that I didn't fall off the vocal cabin. You know what I mean? En gisteravond deed ze dat. Bijna dus. What a great night in Tokyo. Swift is nog op tournee in Tokio, maar de Japanse ambassade in de VS heeft al een officieel persbericht gestuurd waarin werd verzekerd dat ze morgen echt op tijd in Las Vegas kan zijn om haar vriendje aan te moedigen tijdens de Super Bowl. Om maar even aan te geven om wat voor fenomeen het hier gaat. Er gaan de wildste verhalen rond over dat het zo heeft moeten zijn, want haar lievelingsgetal is 13. The date of the Super Bowl is 211. 2 plus 11 is 13. If she flies to Vegas from Tokyo, the flight will be roughly 13 hours. And the Chiefs are playing the 49ers. 4 plus 9 is 13. Sinds Taylor Swift een relatie heeft met Travis Kelce van de Kansas City Chiefs en regelmatig op de tribune zit, is het aantal vrouwen dat American Football kijkt met zo'n 30% gestegen. Showbiz-journalist Lisette van der Ster woont in Amerika en is er één van. Ik zit er helemaal in, ben het helemaal gaan volgen. Toch wel dankzij Taylor Swift. Nou, eerlijk ben ik dan ook wel, want dat is natuurlijk niet een sport waar wij als Nederlanders mee opgroeien. Kijk, naar zo'n Super Bowl in totaal kijken zo'n 150 miljoen mensen. Dat is al gigantisch, maar er wordt wel verwacht dat daar een paar miljoen bovenop gaan komen. Toch dankzij Taylor. Inderdaad, vooral natuurlijk vrouwen die erbij komen. Niet alleen dat, maar de shirtverkoop is omhoog gegaan. Alle merchandise van de NFL. Ja, de NFL die mag zijn handjes dichtknijpen, want die krijgen natuurlijk de kijkcijfers denk ik als nooit tevoren, plus de reclameinkomsten. Dus alles gaat financieel gezien zeker omhoog. All right, so today's topic is going to be Taylor Swift politics and conspiracy theories. En het gaat nog verder. Op een hogeschool in Frederick, Maryland, wordt college gegeven over de complottheorieën rond Taylor Swift. Like the 112 theory. So the 112 theory is that Taylor... We luisteren naar Ashley Gardner. Zij geeft deze colleges om de studenten kritisch te laten nadenken over complottheorieën. Ook over het complot rond de Super Bowl dat nu rondgaat. Taylor potentially coming out endorsing the Biden campaign during the Super Bowl. Together with the fact that she's dating Travis Kelce, who, as Aaron Rodgers referred to him as Mr. Pfizer. So their relationship is a PR stunt to push the Democrats and vaccinations. Swift zou tijdens de Super Bowl met al die miljoenen kijkers haar steun gaan uitspreken voor Biden. En aangezien haar vriend reclame maakt voor Pfizer, zou het één groot complot zijn om de Democraten en vaccinaties te pushen. It is so scary. There was a recent poll. 1/5 of Taylor Swift fans said they would back whichever candidate that she endorsed. 18% of voters are more likely to back a Taylor Swift endorsed candidate. Op conservatieve radiozenders en podcasts klinkt de nervositeit over Taylor Swift duidelijk door. What world are we living in? Sure seems planned. Nothing but a psyop. The Pentagon psyop unit pitched NATO on turning Taylor Swift into an asset. Het enige waar ze haar fans toe heeft opgeroepen is registreer je om überhaupt te mogen stemmen. Maar ja, op het moment dat ze dat doet en er komen dus op een dag een paar honderdduizend stemmers bij. Daar wordt dan van verwacht door de Republikeinen van die gaan allemaal democratisch stemmen. En dat is natuurlijk niet wat ze willen. Dus zij heeft zeker invloed op die politiek. Al weet ik niet of mensen haar blindelings zullen volgen door ook blauw te gaan stemmen. Maar het belangrijkste is dat ze überhaupt stemmen. En ik denk dat dat ook heel positief is. Geschat wordt dat de helft van de Swifties democratisch en de helft republikeins is. Taylor Swift sprak zich eerder uit tegen Trump. Wat vinden de studenten op de hogeschool in Frederick wat ze nu moet doen? I don't know if she will, but it definitely would help the Biden campaign because she definitely has a lot of influence in the American culture. Als ze Biden steunt, dan zal hem dat absoluut helpen vanwege haar grote invloed, zegt deze jonge dame. I think her political beliefs start and end as that just her own personal beliefs. Deze jongen zegt dat haar persoonlijke opvattingen persoonlijk zijn en dat het dus niet uitmaakt. Maar wat vinden deze studenten er dan van als ze nou Trump zou steunen? I don't really know. I think I still would love her music at the end of the day. It just definitely would change a lot of people's perspective on Taylor Swift. Dan zouden ze dus toch anders aankijken tegen Taylor Swift. Ik zal nog even lekker luisteren naar Taylor Swift. Dat was een reportage van correspondent Marieke de Vries. De Europese Commissie heeft het plan voor halvering van het gebruik van pesticiden in 2030 deze week van tafel gehaald. Het is uitzonderlijk dat de Europese Commissie een wetsvoorstel helemaal intrekt. Vorige week werden onder druk van de boerenprotesten ook al andere maatregelen voor natuur en biodiversiteit opgeschort. Universitair hoofddocent bestuurskunde Jeroen Kandel, goedemorgen. Goedemorgen. Dat pesticidenplan is dus van de baan. Hoe ingrijpend is dat? Nou ja, zeer ingrijpend. Europa heeft zich vorig jaar gecommitteerd aan een internationaal verdrag om de biodiversiteitscrisis tegen te gaan. Een van de zaken die daarin is afgesproken is om echt de hoeveelheid pesticiden terug te dringen. Ja, we zien dat pesticiden toch een zeer schadelijk effect hebben op de biodiversiteit, op de waterkwaliteit. Er zijn allerlei zorgen over de effecten op onze gezondheid. Dus het feit dat dit plan, deze wet nu van tafel is, dat had ik zelf niet zien aankomen. Nee. En die andere voorstellen die zijn opgeschort, hoe zit het daarmee? Ja, we zien dat ook de klimaatdoelen voor 2040 die de Europese Commissie deze week heeft voorgesteld, dat eigenlijk de landbouw daaruit is geschrapt. Hè, terwijl de landbouw op dit moment heel weinig voortgang maakt in het behalen van die klimaatdoelen. We zien dat een aantal regelingen in het landbouwbeleid over braaklegging van landbouwland, wat heel goed is voor biodiversiteit, dat is geschrapt. Dus binnen 2 weken zijn er echt heel veel milieu- en klimaatwetten die waar jaren over is onderhandeld, zijn nu opgegeven. En waar ligt dat aan? Komt dat allemaal door de boerenprotesten? Nou, dat is wel de onmiddellijke aanleiding. Maar eigenlijk zie je dat er de afgelopen 2 jaar al een veel langere en grotere strijd was in de Europese instellingen. Tussen, je zou kunnen zeggen, enerzijds Timmermans en groene partijen die met de Green Deal echt een verduurzaming van de Europese economie wilden inzetten. Maar zeker na de oorlog in Oekraïne zie je dat partijen, de industrie, maar ook meer conservatieve en rechtse partijen, die het sowieso al niet zo zagen zitten in die hele verduurzaming van de landbouw en het voedselsysteem, dat die oorlog hebben aangegrepen om die pesticidenwet onder andere aan te vallen. En ja, dat is een zeer sterke en effectieve lobby geweest. Ja. En maakt u zich zorgen over de gevolgen? Ja, ik maak me grote zorgen. We zien de effecten van de klimaatcrisis, maar ook de biodiversiteitscrisis op de landbouw zelf, die worden steeds duidelijker. We hadden nu een Europese Commissie die met zijn Green Deal daar iets aan wilde doen. Ja, de verwachting is nu toch dat met de naderende Europese verkiezingen en volgend Europees Parlement en volgende Europese Commissie dat het naar rechts zal opschuiven, dat er minder draagvlak zal zijn voor dit soort maatregelen. En daarmee dreigt ook het momentum om nog oplossingen te vinden verloren te gaan. U bent ook in gesprek met Europarlementariërs. Wat kunnen wetenschappers doen? Ja, het is heel lastig. We zijn de afgelopen jaren veel naar Brussel gereisd om over onze studies te vertellen. Om te vertellen over hoe zou je nou zo'n overgang naar een duurzame landbouw mogelijk kunnen maken. Maar ik heb zelf ook ervaren dat het eigenlijk niet meer zo over wetenschap ging. Het was zo politiek gemaakt. Het ging zo over harde belangen en over hoe kunnen we op de beste manier de volgende verkiezingen winnen. Dat het heel moeilijk voor ons als wetenschappers was om in Brussel gehoord te worden. En dat is natuurlijk geen goede zaak als je kijkt wat de wetenschap ons toont. Nee. Hartelijk dank voor dit gesprek. Universitair hoofddocent bestuurskunde Jeroen Kandel. 3. Voor het weekend. De Nederlandse waterpolosters komen over ruim een uur in actie op het WK in Doha. Ze spelen een tussenronde tegen China. Inzet is een plaats in de kwartfinales, waarin vermoedelijk Hongarije de tegenstander is. Ja, en ook in Brazilië barst dit weekend het carnaval los. Correspondent Nina Jurna. Veel toeristen gaan dan naar Rio de Janeiro, de stad waar het grootste carnavalsfeest ter wereld wordt gevierd. Maar dit jaar wordt het overschaduwd door een dengue-virus dat Brazilië momenteel in de greep houdt. Knokkelkoorts, overgebracht door een mug. Duizenden besmettingen en het aantal loopt steeds verder op. Dit heeft mede te maken met El Niño, een weerfenomeen waardoor het warmer wordt met af en toe harde regens, en daar houden de muggen van. In Rio worden extra voorzorgsmaatregelen genomen. Er wordt gespoten, er wordt gratis muggenspray uitgedeeld en er zijn speciale dengue-posten opgericht. En vanavond om 11 uur wordt bekend wie de nieuwe stem wordt van Met het oog op morgen. Ruim 7000 mensen hadden zich aangemeld om de nieuwe stem te worden van dat radioprogramma. En de winnaar volgt Hans Hogendoorn op, die sinds 1976 de iconische opening van het programma insprak. En dit was het NOS Radio 1-journaal voor deze zaterdagochtend. Zometeen op deze zender Nieuwsweekend met Mieke van der Wij en Pieter van der Wielen. Marnix heeft nog de hoofdpunten van het nieuws voor u. Ik wens u een heel mooi weekend. Heeft u een eigen woning? Dat kan gevolgen hebben voor uw belastingen. Bijvoorbeeld als u een huis koopt of verkoopt.